کے حوالے سے گفتگو بہت طویل گفتگو ہے، اور جتنے بھی جھوٹے نبی آئے بالخصوص مسلمہ قزاد اور مرزا غلام احمد قادیانی، ان پر گفتگو کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن جتنے نوجوان یہاں پر موجود ہیں، جتنے طالب علم اور جتنے میرے بزرگ موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں چند باتیں ایسی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو یقیناً اس حوالے سے آپ سب کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پوری امت مسلمہ، تمام مسلمان، ہر دور کے مسلمان، آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، 200 سال پیچھے چلے جائیں، 900 سال پیچھے چلے جائیں، ہر دور کے مسلمان اس عقیدے پر متفق رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع فرمایا تھا، شروع کیا تھا، وہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے آمنہ کے لال اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرما دیا۔ اب اس دور میں بھی بے شمار ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم جتنے مسلمان ہیں بتائیے، ہم سب کا بھی نقطہ نظر ہے یا نہیں، یہی عقیدہ ہے یا نہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سلسلہ شروع ہوا نبوت و رسالت کا، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرما دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آج کی گفتگو بالخصوص طالب علم نوجوانوں کے لیے ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان سے سوال کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزار شریف حضور علیہ السلام کے مزار شریف کے برابر میں بنے گی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے یہاں بلا لیا، اور آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں، لیکن قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے۔ تو کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول، ذہن میں رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہیں آئے گا۔ اور پھر تاریخ کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیے گا، آج کی گفتگو بہت اہم ہے، کانوں کو کھلا رکھیے گا اور بالکل خصوصیت کے ساتھ یہ گفتگو سماعت فرمائیے گا۔ اگر باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ تعالی میں آئندہ جمعۃ المبارکہ میں وہ باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تاریخی اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا 1900 میں۔ 1900 سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی یہی عقیدہ رکھتا تھا کہ جو مسلمانوں کا تھا, اور وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں اور حوالے بھی پیش کرتا ہوں, کیونکہ گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ کے حوالے سے دنیا بھر کے مسلمان یہ جمعۃ المبارکہ کو خصوصیت کے ساتھ سنتے ہیں, تو وہ بھی یہ بات نوٹ کر لیں دنیا میں جہاں پر موجود ہے, اور پھر انٹرنیٹ پر گوگل پہ سرچ کریں یہ ساری چیزوں کو مل جاتی ہیں, تو آپ بالکل وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اشتہار 2 اکتوبر 1891, از حقیقت النبوہ, پیج نمبر 89. مرزا کیا کہتا تھا 1900 سے پہلے؟ مرزا نے کہا کہ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو میں کافر اور کاذب جانتا ہوں. یعنی حضور کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, مرزا نے کہا کہ میں اس کو کافر جانتا, میں اس کو کاذب جانتا. میرا یقین ہے کہ وہی رسالت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. اس طرح کی کئی عبارتیں ہیں جو مرزائیوں کی کتابوں میں موجود ہیں, قادیانیوں کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن جب انگریزوں نے مرزا کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور وہ ساری تاریخی باتیں ہیں میں انشاءاللہ تعالی اسے آئندہ جمعۃ المبارکہ میں پیش کروں گا, اور پھر بڑے تاریخی حوالے ہیں کہ 1857 کی جب جنگ آزادی لڑی گئی, اور وہ جنگ آزادی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, اس جنگ آزادی کی وجہ ایک فتویٰ بنا, اور وہ فتویٰ کس کا تھا؟ الحمدللہ فتویٰ دینے والی شخصیت ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتی تھی, اور یا رسول اللہ کہنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, کہ جن کے ساتھ نہ تو تاریخ نے انصاف کیا نہ ہم سنیوں نے انصاف کیا, لیکن ان پہ کچھ کتابیں لکھی گئیں جو بازار میں اور انٹرنیٹ پر موجود ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف فتوی جہاد جاری کیا, اور اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمان اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ہمیں یہاں سے انگریزوں کو نکالنا ہوگا. پھر انگریزوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا, اور علامہ فضل حق خیر آبادی سے کہا کہ آپ اپنا فتویٰ واپس لے لیں کہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑی موومنٹ, ایک بہت بڑی تحریک چل چکی ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ میں نے فتویٰ بالکل سچا دیا ہے, میری گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن میرا فتویٰ واپس نہیں ہو سکتا. پھر علامہ فضل حق خیر آبادی کو انگریزوں نے کالے پانی کی سزا دی, جزیرہ انڈیمانڈ وہ لے گئے, اور علامہ فضل حق خیر آبادی وہیں پر رہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بغیر کتابوں کی مدد کے علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس قید و بند کے اندر بھی کئی کتابیں ہم سنیوں کے لیے تصنیف فرمائی, اور پھر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہاں پر وصال ہو گیا. تو 1857 کی جنگ آزادی کا ہیرو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہا جاتا ہے. اب یہ سارے انگریز سر جوڑ کے بیٹھے, میں وہ سارے حوالے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی, سارے سر جوڑ کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ وہ کون سی وجہ ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ مسلمانوں میں لاکھ اختلافات موجود ہوں, لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ جو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیتی ہے. تو کوششیں کرنے کے بعد, سارا انٹیلیجنس نیٹ ورک بالکل بڑھانے کے بعد, اور سارا کا ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیتا ہے. مسلمانوں میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں, مسلمان اپنی ماں کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے, اپنے والد کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے, لیکن آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی گستاخی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اب انہوں نے یہ ذہن لگانے کی کوشش کی کس طریقے سے حضور کے عشق کو لوگوں کے قلوب سے نکالا جائے, وہ کیا کام کیا جائے کہ مسلمانوں کے دلوں میں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم نکال دیں. اور پھر انگریزوں نے اس پر کام کیا اور انگریزوں کا یہ متفقہ فیصلہ رہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک نیا نبی ہم لے کر کے آتے ہیں, کیونکہ جب بھی شریعت بدلنی ہوتی ہے, ہم جب اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو نبی کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم ایک نیا نبی لے کے آئیں گے, اس پر ہم پیسہ خرچ کریں گے, اس کو ہم آگے بڑھائیں گے, تو وہ نیا نبی چونکہ ہمارے ساتھ چلے گا, ہمارے پیسوں پر چلے گا, ہمارے بلبوتے پر چلے گا, پھر آگے جا کر جو ہم کہیں گے تو وہ مانے گا, اور لازمت جب ہم پیسہ خرچ کریں گے تو کچھ لوگ اس کے دیوانے ضرور ہوں گے. چنانچہ بڑی تلاش کے بعد انہیں قادیان سے یہ مرزا غلام احمد قادیانی مل گیا اور انگریزوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. انگریزوں نے کہا کہ تم اس کام کو آگے بڑھاؤ, ہم تم پر مال کثیر جو ہے وہ خرچ کریں گے. اب جب انگریزوں نے مرزا کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, اب مرزا کی ٹون تبدیل ہو گئی, مرزا کی لینگویج بالکل بدل گئی. اب مرزا کیا کہنے لگا, 1900 سے پہلے تو کہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں, حضور علیہ السلام کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی اور رسول ہوں میں اس کو کافر اور کاذب جانتا ہوں. اب جب انگریزوں نے مرزا کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اب مرزا نے کیا کہنا شروع کیا, آپ سماعت فرمائیے. ازالہ اوہام صفحہ نمبر 310 1851 میں یہ کتاب چھپی. اب مرزا کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا, یہ مطلب نہیں ہے اس کا, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور تمام نبیوں کی مہر ہے اور حضور کے بعد جو بھی رسول یا نبی آئے گا وہ آپ کی تصدیق اور مہر سے آئے گا. غور فرمایا آپ نے, پہلے تو یہ کہتا تھا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا, اب کہنے لگا جب انگریزوں نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ نہیں ہے بلکہ خاتم کے معنی ہے مہر کے, حضور علیہ السلام جس پہ مہر لگا دیں گے وہ اللہ کا نبی ہوگا, وہ اللہ کا رسول ہوگا. اب مرزا نے اس طریقے سے کام کرنا شروع کیا, انگریزوں نے اس پر پیسہ لگایا اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی, کئی ہزار لوگ اپنے قیمتی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے مرزا کو نبی تسلیم کر لیا. اللہ اکبر. اور آگے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک اور جگہ پر مرزا نے کہا ملفوظات احمدیہ, اس کو مرتب کیا محمد منظور الہی جز 5 صفحہ نمبر 290. خاتم النبیین کے بارے میں مسیح موعود یہ قادیانی مرزا کو کہتے ہیں, نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی, جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے. اس طرح آ حضرت علیہ السلام کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں. وہی بات مرزا اب اپنے جلسوں میں کہنے لگ گیا, لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگ گیا. پھر آگے کہنے لگا, خاتم مہر کو کہتے ہیں, جب نبی کریم مہر ہوئے تو اگر ان کی امت میں کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا تو وہ مہر کس طرح سے ہوئے. اس کے بعد کہنے لگا, ہمیں اس کا انکار نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں, مگر ختم کے وہ معنی نہیں ہے کہ جو مسلمان سمجھتے ہیں, یعنی ہم لوگ جو سمجھتے ہیں. کہنے لگا ختم کے وہ معنی نہیں ہے, رسول اللہ علیہ السلام کی شان اعلیٰ اور ارفا کے یہ معنی بالکل سراسر خلاف ہیں کہ آپ نے نبوت کی نعمت عظما سے اپنی امت کو محروم کر دیا, بلکہ معنی یہ ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں, اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ تصدیق کریں گے. انہی معنوں میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں. اب اس کا پرچار کرنے لگا اور انگریزوں کا پیسہ مرزا کے لیے جو ہے وہ استعمال ہونے لگا. اس کے بعد مرزا نے کہا مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے. ان کا یہ سمجھنا خدا کی قدر ہی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے, ورنہ ایک نبی تو کیا. میں کہتا ہوں ہزاروں نبی پیدا ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک نبی تو کیا, ہزاروں نبی جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اور ایک مقام پہ کہنے لگا اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں اسے ضرور کہوں گا کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے, آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں. اب یہاں تک کی گفتگو کا خلاصہ بس اتنا ذہن میں رکھے کہ 1900 سے پہلے مرزا کے عقائد و نظریات وہی تھے جو ہم مسلمانوں کے ہیں, لیکن 1900 میں جب انگریزوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پیسہ استعمال کیا اور اس سے کہا کہ تم نبوت کا اعلان کر دو, مرزا نے نبوت کا اعلان کیا لیکن ایک دم تو اعلان نہیں کر سکتا تھا, اس نے پورا گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی اور اس طریقے سے وہ تبلیغ کرنے لگا اور مسلمانوں کو وہ گمراہ کرنے لگ گیا. تو اب نقطہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہم مسلمانوں کے نزدیک آخری نبی کے ہیں, اور مرزائیوں اور قادیانیوں کے نزدیک خاتم کے معنی مہر کے ہیں. حضور جس پہ مہر لگا دیں گے وہ آخری نبی ہوگا, ہم وہ نبی ہوگا حضور جس پہ مہر لگا دیں گے. ہم مسلمانوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے, اور کوئی شخص اگر اسے نبی مانے گا وہ بھی کافر ہوگا, دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہاں تک کی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کے دماغ میں بیٹھ چکی ہوگی. اب آئیے, مرزا نے جو یہ معنی کی ہے کہ خاتم کا معنی مہر ہے, ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں, سارے مفسرین کو اٹھاتے ہیں. اچھا مرزا کے بعد جو مفسرین آئے اگر میں ان کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ صاحب یہ تو سارے کے سارے مرزا کے بعد آئے, ہو سکتا ہے مرزا کی دشمنی میں انہوں نے یہ لکھ دیا ہو. میں آپ کو ان بزرگوں کی بارگاہ میں لے کے چلوں گا جو مرزا سے پہلے گزر گئے اور اس دنیا میں آئے اور علمی خدمات کرنے کے بعد اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہوئے. لیکن اس سے پہلے یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا, قرآن مجید و قرآن حمید نے کہا ما کان محمد نبا حدیم من رجالکم ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شئین علیما, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے آخر ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے. یہ آیت مقدسہ ختم نبوت کے حوالے سے سب سے بڑی دلیل ہے. دنیا بھر میں کوئی بھی خطیب جب بھی ختم نبوت پہ گفتگو کرے گا یا کوئی کتاب لکھے گا مصنف تو اسی آیت مقدسہ کو سب سے اوپر لکھے گا. اب اس آیت مقدسہ کو ہم سامنے رکھتے ہوئے تین طریقے سے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ تو وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ قرون اولا سے لے کر آج تک مفسرین کرام نے یہاں پر خاتم النبیین کے معنی کیا کیے, ایک بات. اور میں نے آپ سے کہا کہ ان بزرگوں کے حوالے پیش کروں گا جو مرزا سے پہلے گزرے. دوسری بات کہ قرآن مجید و فرقان حمید کا نظم یہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے, یعنی مانا یہ ہے کہ یہ آیت مقدسہ اور اس سے پہلے کی آیت مقدسہ کیا کہہ رہی ہے. اور تیسری بات کہ مرزا نے جو یہ کہا کہ خاتم کے معنی مہر ہیں, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی اہل لغت نے اس کے معنی مہر کیے یا نہیں کیے. یہ تین چیزوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں, پہلا حوالہ میں پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا. تفسیر ابن عباس بازار میں موجود ہے, دیکھی جا سکتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 68 ہجری میں ہوا. کتنے ہجری میں ہوا؟ 68 ہجری میں. اور مرزا نے دعوی نبوت کب کیا؟ 1900 میں. 68 میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وصال ہوا. اور رئیس المفسرین سمجھے جاتے ہیں, کہے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس, یعنی تمام مفسرین کے بادشاہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے خاتم النبیین کے معنی میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس، دوسرا حوالہ پیش کرتا ہوں، ابو جعفر محمد بن جریر تبری، ان کا انتقال ہوا 310 ہجری میں، مرزا نے دعوی نبوت کیا 1900 میں، یعنی آج سے 112 سال پیچھے ہم چلے جائیں تو مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب یہ 310 کا قول میں پیش کر رہا ہوں، ابو جعفر بن محمد جریر تبری کا، کیا فرماتے ہیں؟ وقاتم النبیین کے تحت، اسی آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں، یعنی وہ شخصیت کہ جنہوں نے نبوت کو ختم کر ڈالا اور بس وہ قیامت تک آپ کے بعد کسی پر کھولی نہیں جائے گی. فرماتے وہ شخصیت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ہے. ان کے نزدیک بھی مانا حضور کریم علیہ السلام کے لیے خاتم النبیین کا مانا آخری نبی. اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں، تیسرا حوالہ پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے گا یہ ساری باتیں. ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر زمخشری، ان کا انتقال ہوا 538 میں، بہت بڑے مفسر ہے علامہ زمخشری، خاتم النبیین کے تحت بڑی شاندار بات انہوں نے لکھی، سنیے گا ذرا غور سے. فرماتے یعنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بیٹا ہوتا وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا، یعنی حضور کے جتنے شہزادے ہوئے تو بچپن میں وصال فرما گئے، چھوٹے چھوٹے ننے ننے شہزادے بچپن میں وصال فرمائے گئے، اور کوئی شہزادہ حضور کا بالغ نہیں ہوا، جوان نہیں ہوا، بچپن میں سب کے وصال ہو گئے. کیا فرماتے یعنی اگر آپ کا کوئی بیٹا ہوتا جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا، فرماتے وہ ضرور نبی ہوتا. حضور کا اگر کوئی بیٹا ہوتا اور وہ بلوغت کی عمر تک پہنچ جاتا وہ ضرور نبی ہوتا، اور آپ آخری نبی نہیں رہتے، اس لیے اللہ تعالی نے آپ کے شہزادوں کو اپنا وصال عطا فرما دیا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی شہزادہ ہوتا اور وہ بالغ ہوتا وہ ضرور نبی ہوتا، اور حضور آخری نبی نہیں رہتے، لیکن چونکہ آپ آخری نبی ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے شہزادوں کو اپنا وصال عطا فرما دیا. یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اپنے پاس بلا لیا. چوتھا حوالہ پیش کرتا ہوں، امام فخر الدین محمد ضیاء الدین عمر رازی، 606 ہجری میں ان کا وصال ہوا. امام فخر الدین رازی کیا کہتے ہیں؟ بڑی شاندار بات لکھتے ہیں امام فخر الدین رازی خاتم النبیین کے تحت، لکھتے ہیں یہاں خاتم النبیین اس لیے فرمایا کہ جس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو وہ اگر نصیحت و بیان میں کوئی کمی چھوڑ جائے، یعنی جس نبی کے بعد دوسرا نبی آنے والا ہو، اب یہ نبی نصیحت اور بیان میں کوئی کمی چھوڑ جائے تو جو دوسرا آنے والا نبی ہوتا ہے وہ اسے پورا کر سکتا ہے، مگر جس کے بعد کوئی آنے والا نبی نہ ہو وہ اپنی امت پر زیادہ شفیق ہوتا ہے، اسے واضح رہنمائی دیتا ہے، کیونکہ اس کی مثال اس بات کی سی ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کی سرپرستی کرنے والا کوئی نبی کوئی جو ہے نہیں ہوگا. اللہ اکبر، فرماتے کوئی نبی دین کا کام کر رہا ہے، اب وہ جانتا ہے کہ میرے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے، اگر وہ نصیحت و بیان میں کوئی کمی چھوڑ جائے تو بعد میں آنے والا نبی اس کمی کو پورا کر دیتا، لیکن حضور چونکہ آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضور تو اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہیں. فرماتے ہیں تو یہ شان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور کیونکہ اس کی مثال اس بات کی سی ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ان کے نزدیک بھی خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہے. علامہ علی بن محمد قاسم بغدادی شافعی، ان کا انتقال ہوا 725 میں، خاتم النبیین کے تحت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات پہ نبوت کو ختم کر دیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کے زمانے میں کوئی نبی ہوگا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کے زمانے میں کوئی نبی ہوگا. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا منشا یہ ہے کہ اگر میں آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم نہ کرتا تو میں آپ کو ایسا بیٹا دیتا جو آپ کے بعد نبی ہوتا. اور آپ ہی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ آپ کو ایسا بیٹا نہ دے جو بلوغت کی عمر تک پہنچ سکے. ان کے نزدیک بھی معنی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طرح اور بزرگوں کے حوالے ہیں، میں پیش کر دیتا ہوں. امام الحافظ اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی، 774 ہجری میں ان کا وصال ہوا. ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت کریمہ اس مسئلے میں نص ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جب نبی نہیں آئے گا تو رسول بدرجہ اولا نہیں آئے گا، کیونکہ مقام رسالت نبوت سے خاص ہوتا ہے. اس کے بعد امام سیوطی کا حوالہ ہے، برہان الدین ابو الحسن ابراہیم بن عمر البتائی کا حوالہ ہے، لیکن ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں علامہ اسماعیل حقی کا، اور اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. علامہ اسماعیل حقی کا انتقال ہوا 1137 ہجری میں، یہ حوالہ بہت اہمیت کا حامل ہے. علامہ اسماعیل حقی نے بڑی شاندار بات کہی، جتنے مسلمان اور طالب علم بیٹھے ہیں وہ اس کو ذہن میں رکھیں. بلا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور کا یہ فرمان لا نبی بعدی، اور جس نے کہا کہ ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی نبی ہے وہ کافر ہو جائے گا، حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا نیا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا. اور اسی طرح اس مسئلے میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا. پتہ نہیں حضور آخری نبی ہے یا نہیں، یہ تو مولویوں کی بحث ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آ سکتا ہے. اگر اس طرح کا شک کرے گا، اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں خارج ہو جائے گا؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے کیوں کہ دلیل نے حق کو باطل سے الگ کر دیا، اور جس نے بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ باطل اور صرف باطل ہوگا. یہ سارے مفسرین مرزا سے پہلے گزرے، سب کا نقطہ نظر الحمدللہ وہی ہے جو آج دنیا بھر میں کروڑ ہاں مسلمانوں کا نقطہ نظر ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول نہیں آئے گا. یہ ساری بزرگوں کی باتیں میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اب آئیے، قرآن کا نظم کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، ذرا ہم اسے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی حضور کے آخری نبی ہونے پر واضح دلیل ہے. اب سب سے پہلے میں آپ کو اس کے شان نزول کی طرف لے کے چلتا ہوں. یہ آیت مقدسہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. یہ کب نازل ہوئی؟ اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. تھوڑا مجھے پیچھے جانا پڑے گا، ایک واقعہ میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا بھی ہے اور علماء سے سنا بھی ہے، اس واقعے کو بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ساری بات اور حقیقت آپ کے دماغ میں بیٹھتی چلی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بچپن میں اغوا ہو گئے اور بکتے بکتے مکے پہنچ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شریک حیات ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا. حضور سے نکاح سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ نے انہیں خرید لیا، 8 سال کی عمر تھی ان کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ام المومنین کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے زید ابن حارثہ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. وہ یہ مقصد یہ تھا کہ اب تم حضور کے ساتھ رہو گے اور حضور جس چیز کا حکم دیں گے اس حکم کو پورا کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے. اب زید ابن حارثہ حضور کے ساتھ رہے، بڑے ہو رہے ہیں، حضور کے شب و روز دیکھ رہے ہیں، حضور عبادت کیسے کرتے ہیں، حضور وضو کیسے کرتے ہیں، حضور کھاتے کیسے ہیں، حضور گفتگو کیسے کرتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور کی آغوش رحمت میں یہ بڑے ہونے شروع ہوئے، جوان ہو گئے، کیونکہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے تحفتاً انہیں حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. اب جوان ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید ابن حارثہ کی شادی کا ارادہ فرمایا کہ اب زید جوان ہو گیا ہے تو اس کی شادی کر دی جائے اور کوئی دلہن کوئی خاتون اس کے لیے تلاش کی جائے جو زید کی دلہن بنے. اچھا اب زید جو تھے یہ ایک مرتبہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، ان کے قبیلے کے افراد طواف کرنے کے لیے مکے پہنچ گئے، وہ بھی طواف کر رہے ہیں، زید بھی طواف کر رہے ہیں. اب قبیلے کے افراد زید کو دیکھنے لگ جائے، کیونکہ عربی زبان پہ ایک مقولہ ہے، میں اردو میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے. عربی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے، شکل و شباہت باپ میں ملتی ہے، انداز ملتا ہے، چال چلن ملتا ہے. اب قبیلے کے افراد دیکھنے لگ جائے زید کے چہرے کو، زید کی آنکھوں کو، زید کے چال چلن کو. اب ایک نے دیکھا دوسرے سے کہا دیکھو یہ بالکل حارثہ کی طرح ہی تو نہیں، یعنی اگر حارثہ جوان ہوتے تو بالکل ایسے ہی نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کہیں یہ حارثہ کا وہی بیٹا تو نہیں جو بچپن میں اغوا ہو گیا تھا. کہا ہو سکتا ہے. اب وہ بہت خوش ہو گئے، کیونکہ زید ابن حارثہ کی والدہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی جدائی میں رو رو کے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. بہنیں بھی پریشان تھی اور بھائی بھی پریشان تھے کہ ہمارا بھائی کہاں گیا. دیکھو بندہ اگر مر جائے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن بندہ اگر اغوا ہو جائے، بندہ اگر لاپتا ہو جائے، پھر نہ ماں کو سکون ملتا ہے، نہ باپ کو سکون ملتا ہے، نہ بھائیوں کو سکون ملتا ہے، نہ بہنوں کو سکون ملتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب پورا گھر ڈسٹرب تھا، پورا گھر پریشان تھا. اب یہاں پر لوگ خوش ہو گئے، جا کے بتائیں گے ہم حارثہ کو کہ تمہارا بیٹا جو اغوا ہو گیا تھا اسے ہم نے دیکھا مکے شریف، اور پھر تحقیق کرنے لگ گئے کہ کہاں رہتے ہیں، کس کے پاس رہتے ہیں. بتانے والوں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتے ہیں. بہت خوش ہوئے اور یہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گاؤں پہنچ گئے، اپنے دیہات میں، اور جا کر کے حارثہ کو بتا دیا ایسا ایسا ہوا اور ہم نے ایسا ایسا دیکھا. حارثہ بہت خوش ہو گئے. حارثہ نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا، اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لیا، اور فوراً ہی یہ مکے شریف پہنچ گئے. اللہ اکبر. اب تلاش کرتے کرتے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب ایک کام کے لیے آپ کی خدمت میں آئے، ایک بات ہے جو ہم آپ سے کرنا چاہتے. حضور نے فرمایا کہو. یا رسول اللہ یہ زید جو آپ کا غلام ہے نا، آپ کے گھر میں رہتا ہے، یہ بچپن میں اغوا ہو گیا تھا، ہم نے بڑا تلاش کیا نہیں ملا، ہمارے قبیلے کے افراد نے تلاش کیا نہیں ملا، اب ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں ہے، ہم اسے دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جانا بھی چاہتے ہیں. آپ کو جتنا پیسہ چاہیے ہم دیں گے، سونا چاندی چاہیے ہم دیں گے، لیکن آپ زید کو ہمارے حوالے کر دیں گے، اس کی اجازت ہے؟ حضور علیہ السلام نے گویا فرمایا یہ سونا چاندی میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، زید جب آئے میں تمہیں ملا دوں گا، اگر تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو مفت لے جاؤ، اگر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اسے یہیں پر رہنے دو. عرض کی یا رسول اللہ کون سا ایسا بیٹا ہوگا جسے ماں سے محبت نہ ہو، باپ سے محبت نہ ہو، بہنوں سے محبت نہ ہو، بھائیوں سے محبت نہ ہو، رشتہ داروں سے محبت نہ ہو. فرمایا میرے آقا نے آنے تو دو. اب زید ابن حارثہ آ گیا، باپ نے چھوٹا دیکھا تھا، اب جوان تھے، باپ بہت خوش ہوئے. حضور نے فرمایا زید یہ تمہارے والد حارثہ، یہ تمہارے چچا، یہ تمہارے رشتہ دار، یہ کہتے ہیں تم بچپن میں اغوا ہو گئے تھے، پھر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوئے، یہ تمہیں لینے آئے ہیں. زید نے جب والد کو دیکھا گلے مل کے روئے، چچا کو دیکھا گلے مل کے روئے، رشتے داروں کو دیکھا گلے مل کے روئے، زید کے والد کہنے لگے بیٹا دیکھو زید تمہارے آقا کتنے مہربان کتنے کریم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو اسے مفت لے جاؤ. اے زید کیا تو اپنی ماں کو نہیں دیکھے گا، اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھے گا، اپنی بہنوں کو نہیں دیکھے گا، کیا ہمارے ساتھ نہیں چلے گا؟ حضرت زید نے اس موقع پر بڑا شاندار جواب دیا. حضرت زید نے کہا ابا جان آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، ماں کو چھوڑ سکتا ہوں، بہنوں کو چھوڑ سکتا ہوں، بھائیوں کو چھوڑ سکتا ہوں، رشتے داروں کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے آقا کو میں نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں مگر مہربان آقا کو میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ چلے جائیے، کیونکہ جو حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے وہ پھر حضور کو چھوڑ کے کہیں اور جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. زید کے والد حیران، رشتے دار حیران، رونے لگے اور زید کے سامنے ضد کرنے لگے. زید نے کہا بجان میں اپنے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا. والد رشتے دار سب روتے روتے چلے گئے. حضور علیہ السلام نے جب زید کے وہ الفاظ سنے نا، میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں پیارے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا، تو زید کا ہاتھ پکڑا اور لے آیا کعبے کے پاس، فرمانے لگے لوگوں ایک اعلان ہے. سارے لوگ جمع ہو گئے، کیا اعلان ہے، کیا اعلان ہے؟ فرمایا اعلان ہے ایک انعام ہے. حضور وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا سنو، آج سے پہلے زید میرا غلام تھا، اب میں نے آج سے غلامی سے آزاد کر کے اسے اپنا بیٹا بنا دیا ہے. اللہ اکبر، لوگ خوش ہو گئے، حضور نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، لوگ خوش ہو گئے. تو اب یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا اور دیگر لوگوں سے بھی سنا، آپ کو سنا دیا. اس دور میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کے حقوق اور جو سگا بیٹا ہوتا تھا اس کے حقوق دونوں کے برابر تھے. منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کے برابر لوگ تسلیم کرتے تھے، برابر برابر سمجھتے تھے. یہ بات ذہن میں آ گئی آپ کے؟ زید جوان ہو گئے، حضور نے شادی کا ارادہ فرمایا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے پسند کیا حضرت زید کے لیے، اور حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا. اب یہ زندگی کے ایام شادی کے بعد کے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا. حضرت زید سمجھتے تھے کہ اب یہ میری زندگی کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی، مجھے یقیناً حضرت زینب کو طلاق دینا ہوگی. تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. ٹھیک ہے، وہ عزت پہ بیٹھ گئی، عزت گزاری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت زینب سے نکاح کر دیا. اب حضور علیہ السلام نے جب حضرت زینب سے نکاح کرا تو جتنے حضور کے دشمن تھے سب میدان میں آ گئے اور مسلمانوں کو چھیڑنے لگ گئے. او ہو، تم تو کہتے ہو کہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ اپنی بہو سے شادی کر لی؟ اور بہو تو بیٹی کے برابر ہوتی ہے، ماذا اللہ بیٹی سے شادی کر لی، تمہارے نبی نے یہ کیا کیا؟ تمہارے نبی کو کیا ضرورت تھی؟ یہ فیض تمہارے نبی نے کیوں کیا؟ مسلمانوں پہ اعتراضات کی بوچھار شروع ہو گئی. یہ جو حضور نے فیل کیا ماذا اللہ یہ غلط، کیوں شادی کری حضور نے اپنی بہو سے؟ تو اس دور میں جو حقوق تھے منہ بولے بیٹے کے سگے بیٹے کے برابر تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا محبوب ان کی تنقید اور اعتراضات کی آپ پرواہ نہ کریں، آپ تو رسول ہیں. اب اس سے پہلے کی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 29 مولا کائنات کیا فرماتا ہے، اور یہ جو آیت ہے ماکانہ محمد ابا حاتم میرے جالی کو آیت نمبر 30 ہے. اس سے پہلے کی آیت آپ سنیے، فرمایا مولا کائنات نے الذین یبلغون رسالۃ اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. کہ اللہ کے رسولوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں, فقط اللہ سے ڈرتے ہیں, اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اس کے فوراً بعد فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدُ نَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے اس سے پہلے کی آئے اور یہ آئے, یہ قرآن مجید و قرآن حمید کا جو ہے وہ نظم ہے. اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں تو حضور علیہ السلام نے جب زید کو اپنا بیٹا کہا, اس کے بعد قرآن مجید و قرآن حمید کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں یہ حکم دیا گیا کہ جو جس کی اولاد ہے اس کی طرف منسوب کر کے اسے بلایا جائے. قرآن مجید و قرآن حمید نے واضح طور پر یہ احکام جو ہے وہ جاری کر دی, اور آج تک یہ احکام ہے. مثلا کوئی شخص اگر کسی بچے کو گود لیتا ہے, اس کے یہاں اولاد نہیں ہے, بھائی کے بچے کو گود لے لیا, بہن کے بچے کو گود لے لیا اس نے, اب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو ہم بھی نکاح پڑھاتے ہیں, ہوتا یہ ہے ہم فوراً یہ شرط سامنے رکھتے ہیں کہ نکاح جب ہوگا تو اس نکاح کے اندر اس بچے کے حقیقی والد کا نام لیا جائے. آپ نے اگرچہ سرٹیفکیٹ میں نام تبدیل کرا دیا, ڈومیسائل میں نام تبدیل کرا دیا, شناختی کارڈ میں باپ کا نام آپ نے اپنا نام لکھ دیا, لیکن شریعت اس کو نہیں مانتی. نام ہوگا تو اس کے اصلی باپ کا ہوگا. آپ تیار ہوتے ہیں میں نکاح پڑھاتا ہوں, ورنہ میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. یہ اصول ہے شریعت کا, جو جس کی اولاد ہے اسی کی طرف منسوب کر کے اسے بلایا جائے گا, اسے پکارا جائے گا. اللہ اکبر. اب جب شریعت نے حکم دے دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا اور لوگوں نے اعتراضات کرے, تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مقدسہ جو ہے وہ نازل فرمائی. اب مفسرین کرام سارے کے سارے سر جوڑ کے بیٹھے اور کئی سوالات مفسرین کرام نے اٹھائے, میں ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مفسرین فرماتے ہیں, غور سے سننا جتنے نوجوان طالب علم ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوال ہم مسلمانوں سے کرے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ زید حضور کے سگے بیٹے نہیں تھے, منہ بولے بیٹے تھے, لیکن ہمارے عرف میں تو اسے مایوس سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کر لے. آج کے اس دور میں بھی بعض لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں, تو پھر حضور کے لیے کیوں ضروری تھا کہ وہ حضرت سیدہ زینب سے شادی کرتے؟ اگر حضور شادی نہیں کرتے تو یہ اعتراضات نہیں ہوتے. اور میں کہتا ہوں یہ اعتراضات نہیں ہوتے تو قرآن کی آیت کیسے نازل ہوتی, قرآن کیسے ملتا, شرعی احکامات کیسے آگے پہنچتے؟ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا کہ منہ بولا بیٹے کو معاشرے میں اس کا ایک مقام تو ہے اور آج بھی ہے. اگر کوئی اس کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کر لے, لوگ تو اس کو مایوس سمجھتے ہیں, تو حضور نے حضرت زینب سے نکاح کیوں کیا؟ اس سوال کو اٹھایا اور اس کے بعد جواب دیتے ہیں, فرماتے سنو کیوں کیا, اس کا جواب قرآن دے رہا ہے. ولکن رسول اللہ, یہ کام اس لیے حضور نے کیا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں, یہ کام اس لیے کیا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں. اور رسول کا منصب یہ ہوتا ہے جب لوگ اللہ کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو رسول ان احکامات کو اس کی اصلی شکل میں پیش کر دیتا ہے. کیونکہ رسول کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا, رسول کو ڈر ہوتا ہے تو صرف خدا کا ڈر ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جہت رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ مسئلہ چونکہ گمبھیر ہو چکا تھا, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر کے اس مسئلے کو قوم کے سامنے پیش کر دیا کہ منہ بولا بیٹا منہ بولا بیٹا ہوتا ہے, سگا بیٹا جو ہوتا ہے وہ سگا بیٹا ہوتا ہے. منہ بولا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ بندہ کہ جس نے اسے بیٹا بنایا یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب مفسرین فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضور نے نکاح کیوں کیا، شادی کیوں کی، حضور حکم دے دیتے، کسی خطبے میں ارشاد فرما دیتے مسلمانوں سنو منہ بولا بیٹا اور سگا بیٹا دونوں میں یہ فرق ہے، اگر منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جس نے اس کو بیٹا بنایا وہ اس خاتون سے نکاح کر سکتا ہے. حضور اپنی زبان ناز سے ارشاد فرما دیتے، حضور کسی خطبے میں امت کو یہ حکم دے دیتے، حضور نے نکاح کیوں کیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا پہلا جواب تو یہ ہے حضرت زینب سے نکاح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو دیا، آپ ان سے نکاح کریں، ایک بات. اور دوسرا جواب یہ فرماتے ہیں کہ عملی طور پر کسی کام کو کرنے سے اس کام میں جو تاکید اور زور پیدا ہوتا ہے مفسرین فرماتے وہ کسی اور طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ضروری تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب سے نکاح کر لیں تاکہ جو لوگوں کے دلوں میں خیالات ہیں وہ سارے کے سارے خیالات جو ہیں وہ بالکل ان کا ذہن بالکل صاف ہو جائے. اللہ اکبر. اب مفسرین فرماتے ہیں تیسرا اعتراض اور پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں. فرماتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور ہی نے اس رسم کو کیوں توڑا؟ کوئی اگر ایسا اور غلام تھا آپ اس سے فرما دیتے تم یہ کام کر لو، اور پھر لوگ پوچھتے حضور سے، حضور فرماتے ہاں جائز ہے، حضور ہی نے اس رسم کو کیوں توڑا؟ اس سوال کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جواب دیتے ہیں کہ اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا، تو اب یہ حضور ہی کی ذمہ داری تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رسم کو توڑے، تو اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسم کو توڑا جو معاشرے کے اندر ایک تقدس کا روپ اختیار کر چکی تھی. اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن نے جو یہ کہا ما کان محمد ابا حد من رجالکم، ابھی بڑا غور کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غور سے سنیے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کیا حضور کو اپنی امت سے اتنی بھی محبت نہیں جتنی کہ ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے؟ باپ تو عقیدتوں کا مرکز ہوتا ہے، باپ تو محبتوں کا محور ہوتا ہے، باپ تو اولاد کے لیے شجرے سایہ دار ہوتا ہے، باپ تو اولاد کے لیے مضبوط سہارا ہوتا ہے، باپ تو اپنی اولاد کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتا ہے، باپ تو روٹی توڑ کے اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال کر اسے کھانا سکھاتا ہے. کیا حضور کو اپنی امت سے اتنی بھی محبت نہیں کہ جتنی کہ ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں آیت کا یہ حصہ بڑی طاقت اور بڑی جان ہے. اس میں قرآن نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. آپ سمجھے، اب آپ کی سمجھ میں آئے گی، آپ خود کہیں گے سبحان اللہ. باپ کی محبت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ اولاد زندہ ہو، ماں کی محبت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ بیٹا زندہ ہو، بہنوں کی محبت بھائی سے اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ بھائی زندہ ہو، بھائیوں کی محبت بھائی سے اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ بھائی زندہ ہو. مجھے بتاؤ بابا سے بلند، کسی کا جوان بیٹا مر گیا ہو، پوری تاریخ انسانی اٹھا کے مجھے بتاؤ، کیا باپ کسی کی قبر میں لیٹا؟ بولو بابا سے بلند کہو، ماں لیٹی، بھائی لیٹے، بہن لیٹی، بنا کے رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. جہاں دفنانے کے بعد سب ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بڑی خبر چمکانے آمنا کے مصطفیٰ پہنچ جاتے ہیں اللہ کے رسول اللہ اللہ ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ باپ عقیدتوں کا مرکز ہے, باپ محبتوں کا محور ہے, باپ انگلی پکڑ کے بچے کو چلنا سکھاتا ہے. سارے ماں باپ کو جمع کر لو, رحمت کے مقابلے میں آمنہ کے لال کی رحمت کا ذرہ پر بھی حصہ ان کے اندر نہیں ہے. یہ مصطفیٰ ہے ولا کے رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں, یہ قبر میں بھی پہنچ جاتے ہیں, یہ میزان عدل پہ بھی پہنچیں گے, پھول چراغ پہ بھی ساتھ دیں گے, عوض کوثر پہ جب تڑپتے ہوئے پہنچو گے گورے گورے ہاتھوں سے یہی ہوں گے جو جامع کوثر پلائیں گے. اللہ کے رسول اللہ ہے, یہ اللہ کے رسول ہے. لوگوں کی ساری محبتیں ایک طرف, لوگوں کا سارا پیار ایک طرف, لیکن آمنہ کے لال کی محبت کا مقابلہ دنیا کی کوئی محبت نہیں کر سکتی. باپ تو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے نا, کیونکہ اس کا خون ہے. یہ تو پوری امت سے محبت کرتے ہیں, یہ تو جنگل کے جانوروں سے محبت کرتے ہیں, یہ تو درختوں سے محبت کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے یہ محبت کرتے ہیں تو مخلوق ان سے بھی محبت کرتی ہے. ہر چیز ان کے نام کا کلمہ پڑھتی ہے اللہ کے رسول اللہ ہی. یہ جو ہے وہ آخری, یہ جو ہے اللہ کے رسول ہے, وہ قبر کہ جس میں ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں, یہ مرنے والے کو آ کہہ کے اپنی طرف بلاتے ہیں, اس پہ شفقت فرماتے ہیں, اس پہ پیار فرماتے ہیں. وہ میدان محشر جس میں ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی, باپ کو اپنی فکر, ماں کو اپنی فکر, چچا کو اپنی فکر, رشتہ داروں کو اپنی فکر, سب کو رشتہ داروں کی فکر ہوگی. اور یہ ایسے مصطفیٰ اور ایسے اللہ کے رسول ہیں, انہیں امت کی فکر ہوگی. وہ کسی نے کہا کہ کہیں وہ گرتوں کو تھام لیں گے, کہیں وہ پیاسوں کو جام لیں گے, کہیں وہ گرتوں کو تھام لیں گے, کہیں وہ پیاسوں کو جام دیں گے, صراط و میزان و حوض کوثر, یہی وہ عالی مقام ہوگا. ولا کے رسول اللہ ہی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ رسول ہیں. اللہ اکبر, بہت نور ہے. اس آیت کے مقدسہ میں اور کئی اعتراضات مفسرین نے اٹھائے اور اس کے جوابات دیے. میں نے چند اعتراضات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے اور اس کے جوابات دیے. اب اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا اپنی نشست میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ مرزائیوں نے کس طرح جھوٹ سے کام لیا اور خاتم کے معنی انہوں نے مہر کے کیے. لغت کیا کہتی ہے, کسی لغت دان نے خاتم کے معنی مہر کے کیے یا نہیں کیے, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کیا ہوا, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس وقت برطانوی انٹیلیجنس کیا کہتی تھی, یہودیوں کا نقطہ نظر کیا تھا, وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو خریدنا چاہتے تھے, انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا جس کو بعض لوگوں نے نبی کہا, میرے نزدیک تو مرزا انسان بھی نہیں, وہ تو جانور سے بدتر ہے. مرزا کی لینگویج کیا تھی, مرزا کیا کہتا تھا, مرزا پہ جو انگریزی میں وحی نازل ہوئی وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ انگریزوں نے کس طریقے سے کام کیا اور ہم مسلمانوں کے اندر گڑارے ڈالنے کی کوشش کی, اور آج بھی یاد رکھو وہ اس کام سے باز نہیں آئے. آج بھی ان کی نظریں دنیا کے اسلامی ممالک پر ہیں. عراق گیا, افغانستان گیا, مصر کی تباہی, لیبیا کی تباہی, شام کی تباہی آپ کے سامنے ہے. اب صرف دو ممالک بچتے, ایک پاکستان ہے اور ایک ایران ہے, اور اس کے بعد سعودی عرب. یہ سب اسلامی ممالک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تاکہ جو ان کے آئل کے ذخائر ہیں, تیل کے ذخائر ہیں, ان پر جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حق سن کر اسے ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.